سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، اجڑی چوک وسا دے تیرا کی جاندا، اجڑی چوک وسا دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، اپنی دید دا تھوڑا جنا چا دے کے، اپنی دید دا تھوڑا جنا چا دے کے، دل دی سیج سجا دے تیرا کی جاندا، دل دی سیج سجا دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، کلی مست ملنگا دی وچ آکے تے، کلی مست ملنگا دی وچ آکے تے، اینوں عرش بنا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا اینوں عرش بنا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، میرے دل دے اجڑے ہوئے گلشن وچ، میرے دل دے اجڑے ہوئے گلشن وچ، عشق دا بوٹا لا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا عشق دا بوٹا لا دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، دے کے اپنے ذکر دینے مت سارے انو، اپنے ذکر دینے مت سارے انو، سارے دکھ پلا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا سارے دکھ پلا دے تیرا کی جاندا، سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، آل نبی دے صدقے دے وچ منگنا وا، آل نبی دے صدقے دے وچ منگنا وا، کالے دل لشکا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا کالے دل لشکا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، میرے دل دی اجڑی ہوئی بستی وچ، میرے دل دی اجڑی ہوئی بستی وچ، اکو پھیرا پا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا اکو پھیرا پا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، ستیاں ہویا خواباں دے وچ آکے تے، ستیاں ہویا خواباں دے وچ آکے تے، ستے لیک جگا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا ستے لیک جگا دے تیرا کی جاندا، میرے آقا سونے اکرم کما دے تیرا کی جاندا، جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اوناں نوں، جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اوناں نوں، اپنا شہر دکھا دے تیرا کی جاندا میرے آقا اپنا شہر دکھا دے تیرا کی جاندا میرے آقا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا دل دیا سکیاں سڑیاں ہویاں ولا تے دل دیا سکیاں سڑیاں ہویاں ولا تے رحمت دامی پا دے تیرا کی جاندا میرے آقا رحمت دامی پا دے تیرا کی جاندا میرے آقا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا میرے آقا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا میرے آقا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا